بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي. آمين. بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri insan dediğimiz adına sık sık Kur'an'da insan kelimesiyle işittiğimiz, öğrendiğimiz, ki bu isimde Kur'an'da bir de sure var. 114 sureden birisi de İnsan Suresi, Suretül İnsan adıyla Kur'an'da yer almış. Bu insanı yaratmak istemeseydi, insan adında bir varlık yaratmayı, yeryüzüne göndermeyi murad etmeseydi, Hak Teala dünyayı, eşyayı vesair mahlukatı yaratmayacaktı. Müslümanlar böyle inanıyor. Başkası nasıl inanırsa inansın, bizi alakadar etmez. Ama Müslüman insan böyle inanıyor. Bizim kültürümüz bu inancın üzerine kurulmuştur. Bizim medeniyetimiz, yani İslam medeniyeti, insan medeniyetidir. İnsana hitap eder. Şu anda Avrupa'ya bakın, Hristiyan Avrupa'da eşya medeniyeti vardır ve onlar insandan çok eşya üretimine, madde üretimine, makina üretimine ehemmiyet vermişlerdir. Bakın mesela bir Amerika şu anda dünyada maddi bakımdan çok güçlü gibi görünen, madde bakımından, eşya bakımından, maddi kaynaklar bakımından çok güçlü göründüğü halde insani açıdan Amerika sıfırdır. İnsani, insan cephesinde, insan konusunda Amerika çok geri kalmıştır. Bunu söylediğim zaman zannediyorum ki meseleyi anladınız. Daha geçen gün gördüğünüz Amerika'da yapılan bir yürüyüş oldu. Bir miting, bir toplantı, bir yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüşü düzenleyenler kimlerdi? Allah'ın kendilerini siyah renkli yarattığı insanlar. Öyle mi değil mi? Zenciler. Afrikalı insanlar. Düşünebiliyor musunuz insan açısından, insan bakımından Amerika'nın ne kadar geri kaldığını? Fezaya çıkıyor adam. Bakın Amerikan teknolojisi fezaya çıkıyor. Feza dediğimiz işte gök boşluğu. Atmosferi aşıyor. Feza boşluğuna gidiyor. Ayın üzerine intikal ediyor. Arkasından Merih gezegenini merak ediyor. Acaba Merih denen gezegen nasıl bir gezegen? Mars gezegeni. Onların dilinde Mars, bizim kaynaklarımızda Merih diye geçiyor. Merih. Onlarda Mars. Bir gezegen. Acaba hayat var mı yok mu? Nasıl orada yaşanır mı yaşanmaz mı? Dünyamıza milyonlarca kilometre uzaktaki gezegenleri takip ediyor Amerika. Amerikan teknolojisi. Amerikan astronotları gökyüzündeki gezegenlerin arasında irtibatlar kurmaya çalışıyor. Gitmeye gelmeye çalışıyor. Bunun tekniğini arıyor, bunun yolunu arıyor. Ama kendi kıtasında yaşayan siyahlarla beyazları hala barıştıramamış. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Ey zalim Amerika! Feza boşluğundaki gezegenleri merak edeceğine senin ülkende yazan, dolaşan, gezen, siyah dediğimiz, beyaz dediğimiz insanlar, yeryüzünün gezegenleri insanlardır. Gezegen demek yani seyyar, yaşayan, dolaşan. Yeryüzündeki senin ülkende Amerikan kıtasında dolaşan Allah'ın siyah yarattığı zencileri, beyaz yarattığı insanları daha birbirine kaynaştıramamışsın. Onların problemlerini halledememişsin. Adaleti sağlayamamışsın, eşitliği sağlayamamışsın. Siyahlarla beyazların arasındaki kavgayı önleyememişsin. Onları barışın içine çekememişsin. Gökyüzündeki gezegenleri araştırsan ne olur, araştırmasan ne olur? İşte bu medeniyet farkından geliyor. Müslümanların inancına göre, şimdi biraz evvel okuduğum ayeti nakledeceğim. Kainat dediğimiz, evren dedikleri, evrensel dedikleri kainat çapındaki varlıkların ve mahlukatın içinde insandan daha önemli varlık yok. İnsandan daha önemli, daha kıymetli, daha kıdemli, daha şerefli bir varlık mümkün değil. Müslümanların inancı içinde olan bir hadise bu. İnna aradnal emanete. Bakın emanet kelimesini Kur'an-ı Kerim kullanıyor. İnna aradnal emanete ales semavati. Bakın semavat demek içinde gezegenlerin bulunduğu bütün kainat. Semavat, dünyamızın da içinde bulunduğu, dolaştığı uzay demek. Uzay, uzay, semavat. Gökler diyoruz, gök, gök boşluğu. Sınırını bilemiyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki, inna biz azimüşşan, aradna, arz ettik. Hani arz ederim diyorsunuz ya, arz etmek, takdim etmek, sunmak. Aradna, arz ettik. El emanete, emaneti arz ettik, takdim ettik, sunduk. Ales semavati, bütün göklere, bütün gezegenlere emaneti takdim ettik. Vel ard, yeryüzüne, insansız olarak, yeryüzüne emaneti arz ettik. Vel cibali, bakın cibal dağ demek Arapça. El cebelü dağ, cibal dağlar. Dağlar tabi yeryüzünde ilk anda göze çarpan büyük yapılar olduğu için Cenab-ı Hak onu misal veriyor. Dağlara emaneti arz ettik. Fe'ebeyne en yahmilneha. O hamuleyi, o emaneti sırtlarına almaktan, o emaneti kendilerine almaktan çekindiler, sakındılar, ürktüler, korktular. Emaneti alamadılar. Allah bir emanet sunuyor. Biz bu emanetin hakkından gelemeyiz ya Rabbi dediler. Diyen kim? Bütün gökler. Diyen kim? Yeryüzü. Diyen kim? Dağlar. Bakın ne çıkacak. Ve eşfakne minha. O emanetin hakkından gelemeyiz dedikten, çekindikten sonra bir de korkuya düştüler. Bu emanetin hakkını ödeyemeyiz, emanetin hakkından gelemeyiz, Allah'ın azabına çarpılırız diye korkuya düştüler. Korkmak çok mühim bir hadisedir. Ne oldu? Emanet boşlukta mı kaldı? Yok. Ve hamelehel insan, o emaneti insan aldı. O emaneti insan sırtına aldı. İnsan o emaneti taşımaya namzet oldu. Emaneti insan kabullendi. İnsan ne demek? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsan çok aceleci. Eğer hak ve adalet çizgisinden aşarsa, yeryüzünde ondan daha zalimi, ondan daha kafiri de olmaz. İnsandan daha zalim varlık göremezsiniz. Düşünün mesela dünyanın bütün canavarlarını toplasaydınız. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ diyor Cenab-ı Hak. Dünyanın bütün canavarlarını toplasaydınız, Japonya'nın Nagasaki adasına, şehrine gönderseydiniz. Nagasaki, Japonya'da biliyorsunuz, atom bombası atılan bir yer. Nagasaki, atom bombasının yeryüzünde üzerine ilk atıldığı yer. Nagasaki, Japonya. Bütün dünyanın canavarlarını parçalayıcı, vahşi hayvanlarını toplasaydınız da atom bombası atılan Nagasaki'ye gönderseydiniz. Oradaki 250 bin insanı 5 dakikada yiyip bitirebilirler miydi, bitiremezler miydi? 5 dakikada yiyemezlerdi. Bu kadar canavar bu işi yapamazdı. Ama Amerika'nın attığı atom bombası 5 dakikada 250 bin insanın canını aldı. Şimdi insan mı çok canavar, dünyanın canavarları mı canavar? Anlamamız lazım. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsandan daha zalim, daha katil, daha gaddar, daha hunhar, daha kan içen, daha birbirini parçalayan varlık olmaz diyor Cenab-ı Hak. Ne zaman? İmandan, İslam'dan, adaletten çıkınca. Şimdi freni patlamış kamyonlar oluyor biliyorsunuz. Kamyonun freni patlıyor. Önü de iniş aşağı ise, meyilli bir yol üzerinde, bir cadde üzerinde freni patlayan kamyonun ne yapacağını ve nasıl etrafını tahrip edeceğini düşünebiliyor musunuz, düşünemiyor musunuz? düşünmek bile insana dehşet veriyor. Freni patlamış, bilmem kaç ton üzerinde yük bulunan bir kamyon, iniş aşağı giderken freni patlasın. Önüne gelen ne varsa çiğner, ezer, yıkar, döker, mahveder. İnsan dediğimiz varlık, eğer o insandan imanını alın, insan dediğimiz varlığın, kalbinden imanını söküp alın, aynen freni patlamış kamyon gibi etrafına zarar verecek, felaket verecek, tehlike olacak korku. İman, insanın frenidir. Müminler, kardeşler, demek ki Kur'an insana hitap ediyor. İnsandan daha önemli bir varlık olmadığı için. Yeryüzünün muhatabı, eşyanın, maddenin, mahlukatın merkezi tamamen insana taalluk ediyor. İnsan üzerinde yoğunlaşıyor. Bundan dolayıdır ki yeryüzünde hayat insandan sonra başlamıştır. İnsanın da insan olabilmesi için iman dediğimiz cevhere sahip olması lazım. İman, iman, iman. Allah'a iman, işte amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Bak bunlar imanın esasları. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman, ve bil kaderi, kadere iman, hayrihi ve şerrihi minallahi teala, hayır da şer de Allah'tandır. Vel ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra dirilmek mutlaka olacaktır, haktır, tahakkuk edecektir. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Amentü dediğimiz bu. İnsanın insan olabilmesi için bu esaslara sahip olması ve bunlara mümin olması, iman etmesi lazım. İmandan sonra ne geliyor? Sık sık vaazlarımızda, sohbetlerimizde tekrarlıyoruz. Müslümanların cahil kalmasını isteyenler var. Tarih boyu devam etmiş. Onlar istiyorlar ki Müslümanlar cahil kalsın. Müslümanlar cahil olursa, Müslümanlar cahil kalırsa, Müslümanlar eşyayı, maddeyi, çevreyi, kainatı tanımaz olursa, tabii ki daha çabuk kandırılır, aldatılır, atlatılır, çatlatılır, mahkum olur, mahrum olur, mağlup olur. Bilmeyen adam ne yapacak? Onun için İslam'ın düşmanları Müslümanların cahil kalmasını istiyor. Müslümanların cahil kalmasını, cahil olmasını istiyor. Niye? Cahil insanları hayvan gibi, sürü gibi götürebilirsiniz. Yolunu bilmiyor, yönünü bilmiyor, uydum kalabalığa diyor, gidiyor, körü körüne gidiyor. Tabii cahil olan bir milleti davar gibi, sürü gibi yönetmek kolaydır. Onun için İslam düşmanları Müslümanların cahil kalmasını istiyor diyorum. Gerçekleri bilmesin, hakikati bilmesin, dinini bilmesin, dünyayı bilmesin, eşyayı bilmesin. Sanayi nedir, sanat nedir, ekonomi nedir, madde nedir, maneviyat nedir, Allah nedir, kitap nedir, hiçbirini bilmesin istiyor. Vallahi böyle. Ve galiba bundan dolayıdır ki bir yanlışı Müslüman cemaate aşılamışlar. Aşılayanlar mutlaka kafirlerdir, din düşmanlarıdır. Soruyorsunuz Müslümana, 50 yaşında, 60 yaşında, 15, hangi yaştan olursa olun Müslümanlara sorun. Deyin ki, ey Müslüman, iman ettikten sonra ne gelir? Yani bir Müslüman iman etti. Hani hep beraber bir kelime-i şehadet okuyalım, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hah, iman etti. Kalbiyle tasdik etti, diliyle ikrar etti. Oldu mümin. Hemen arkasından ne gelir, ne yapması lazım bu Müslümanın? Kime sorarsanız sorun, amel gelir hocam diyor. İmandan sonra amel gelir. Kalkıp namaz, abdest alması lazım. Gusül abdesti alacak. Arkasından namaz kılacak. İman ettikten sonra amel işlemeye başlaması lazım diyor. Amel gelir, amel gelir, amel gelir. İşte bu yanlışı din düşmanları aşılamış Müslümanlara. Yanlış bu. İmandan sonra amel gelmez. Bu yanlışı düzeltmedikçe alem-i İslam kurtulamaz. İmandan sonra vallahi amel gelmez. Ne gelir öyleyse hocam? İmandan sonra ilim gelir. İlim, ilim, ilim. Gelin bunu anlayalım. İlimsiz amel olmaz. İlimsiz amel olmaz. Abdest alacaksınız. Abdestin nasıl alındığını bilmeniz lazım. Bak ilim. Namaz kılacaksınız. Namazın nasıl kılındığını bilmek lazım. Bak ilim. Bunlar çok mühim meseleler. Dünyaya hakim olmak istiyorsunuz. Ne lazım? İlim. Yeryüzüne hakim olmanın yolu vallahi ilim adamlarını yetiştirmekten geçer. İlim adamları. Hani sizin ilim adamlarınız? İslam alemi yeryüzünde ilim bakımından, teknoloji bakımından geri kalmışsa, işte imandan sonra amel gelir tekerlemesini İslam'ın düşmanlarının Müslümanlara aşılamasından geliyor. Herifler iyi aşılamışlar. İlim olmadan mümkün değil. Bakın mesela itikadımıza göre Allah'ın ilk yarattığı insan kimdir? Bir kardeşimiz söylesin. Hazreti Adem aleyhisselam. Bak Adem. Biz onun çocuklarıyız. Beni Adem'iz. Beni Adem, Adem'in çocukları. Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattıktan sonra onu akılla, akıl dediğimiz irade, şuurla donattıktan sonra ilk işi, Cenab-ı Hakk'ın ilk işi Adem'e neyi vermek olmuştur? Adem'e ilkin neyi vermiştir? Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Okuyalım ayeti. Ve alleme Ademel esma'e külleha. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Rabbimizin, Mevlamızın Adem'e verdiği ilk şey nedir? Alleme, ilimdir, ilim. İlim olmasa Adem olamazdı. Ve alleme, Allah buyuruyor ki, talim ettik, öğrettik, okuttuk. El esma'e, bütün isimleri. Adem'e bütün isimleri öğrettik. Külleha, tamamını. Ve alleme. Bakın alleme, yuallimu, talim, muallim, muallem buradan geliyor. Talim, okutmak demek, öğretmek demek. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e verdiği ilk şey, ilk malzeme, ilk paye ne olmuş oluyor? İlim. ilim olmadan insan olmak mümkün değildir. İlk peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakalım. 40 yaşında peygamber olmuştur. Amenna. Peygamberlik kendisine Mekke'de verilmiştir. Mekke'nin neresinde? Bir dağda. Dağ deyip geçmeyiniz. Dağ. Yani dağda kendisine peygamberlik veriliyor. Dağın adı nedir siz söyleyin? Hira, Hira. Nur dağı. Cebel-i Nur. Cebel-i Hira. Hacılarımız ıkına sıkına oraya kadar çıkar, hiçbir ibret almaz. 1,5 saate çıkılıyor. Ben de çıktım oraya. Hira Nur Dağı. Allah Resulüne ilk ayetin geldiği zemin. İlk ayetin geldiği yer. Hira. Bunu içimizde bilmeyen yoktur. Allah Resulünün Allah tarafından Resul olduğunu kendisine ilan ettikten, Allah'ın Resulü de peygamber olduğuna inandıktan sonra ilk gelen ayeti siz söyleyin, ne olarak geldi? İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbükel ekremüllezi alleme bil kalem, allemel insane malem yalem. İlim, ilim, ilim, ilim. Peygamberimiz peygamber olduğuna iman ettikten sonra hemen arkasından neyle mükellef oldu siz söyleyin? İlimle, ilim. Allemel insane malem yalem. Bilmediğini öğrenmekle. Demek ki imandan sonra amel gelmez. Yanlış anlatılmıştır, yanlış aktarılmıştır. İlim kasten burada perdelenmiştir, gölgelenmiştir, unutturulmuştur. Müslümanlara ilim unutturulmuştur. Geçen gün bir Müslüman kardeşimiz sevgiyle, saygıyla bizi evine davet etti bir sohbete. Gittik. Bakın yani bir Müslümanın evi. Oturduk, icap etti bir Kur'an-ı Kerim istedim. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yok mu dedim. Vallahi Müslüman evinde tefsir yok ya. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri yok Müslüman evinde. Yerin dibine basın böyle Müslüman evi. Tefsir yok. Bir Kur'an tefsiri yok. Ama efendi bir bardak ayran ver desen açacak o dolabı, aynalı bir dolap veyahut da camlı bir dolap, içinde envai türlü bardak var. Adeta Müslümanın evi züccaciye dükkanı. Ayran takımı, süt takımı, kahve takımı, çay takımı, su bardakları, şerbet takımı. 50 tane bardak var, bir tane Kur'an tefsiri yok. Müslümanın evi böyle olamaz. Bu eve Müslüman evi denmez. İkra ve rabbükel ekram ellezî alleme bil kalem. Kalem bakın kalem ya. Kalem, kitap, kağıt, okuma, yazma. Allemel insâne mâlem yâlem. Niye Müslümanların evinde mütevazi bir kütüphane yok? Niye haftada bir akşam iki akşam toplaşıp kitap okumuyorsunuz? Niye bu Müslümanlar ilimden, İrfandan niçin kaçıyor? Yeryüzünün en az okuyan milletlerindeniz. Kimse eline kitap alıp okumuyor. 65 yaşındaki bir Müslümana sordum. Dedim ki, ne zamandan beri namaz kılıyorsun? Hocam dedi, 15 yaşımdan beri kılıyorum. 15 yaşından beri kıldığına göre 65 yaşına gelmiş bu Müslüman kaç senedir namaz kılıyor siz söyleyin. Tam 50 sene. Yani yarım asır. Yarım asır 50 sene. Sordum. Dedim ki namazın altyapısı nedir? Hani şimdi inşaat yapacaksınız. İnşaatınızın yahut yol gidecek, asfalt gidecek. Yoldan evvel, asfalttan evvel, inşaattan evvel oraya ne lazım siz söyleyin? Altyapı. İşte kanalizasyon, efendim tuvaletlerin suyu nereye gidecek, elektrik nereden gelecek, telefon hatları nereden gelecek? Evvela altyapıyı yapacaksınız. Altyapı olmadan inşaat olmaz. Gerçi bu Türkiye'de yok. Türkiye'nin ne üstü belli ne altı belli. Alt üst olmuş. Altyapı lazım. Namazın altyapısı nedir dedim. Bakın. Hiç duymamış. Yani o olmasa olmaz. Namazın altyapısı. Bilmiyorum hocam dedim. Ya namazın altyapısı abdest almaktır. Abdest bak, abdest almadan namaz olur mu? Demek ki evvela abdest alacaksın. Namazın altyapısı abdesttir. Nasıl ki altyapısı tamamlanmamış bir inşaata imar izni verilmez, verilmemesi lazım. Allah-u Teala da abdest almamış adamı huzuruna kabul etmiyor namazda. İmar vermiyor, izin vermiyor. Peki, abdestin altyapısı nedir dedim. Bakın, soruyoruz, sohbet ediyoruz. 65 yaşında oldukça da ileride bilinen, ileri gelen bir Müslüman. Abdestin altyapısı nedir dedim. Yine hiç duymadığını söyledi. Peki bana istibrayı anlat dedim. Abdestin altyapısı istibradır. İstincadır, iki kelime. Şu istibrayı bana anlat. Vallahi anlatamadı. 65 yaşındaki bir Müslüman. İstibra. Bakın üç kelimelik bir hece. Üç hecelik bir kelime. Bütün kitaplarda var yani. Bunlar bilinmeden abdest alınmaz. Abdest alınmadan namaz kılınmaz. Namaz kılmadan kulluk olmaz. Kul olmadan cennete gidilmez. Bakın, Allah cenneti kulluğa bağlamış. Kulluğu en fazla namaza bağlamış. Namazı abdeste bağlamış. Abdesti istibraya bağlamış. İstibra. Nedir istibra? Adam anlatamıyor. Ya 50 yıldır namaz kılıyorsun, bunları bilmiyor musun? Bilmiyorum. E niye namaz kıldın? Senin altyapın yok. Alemi İslam'ın durumu perişan. Her konuda, her meselede, mesela ticaret diyelim, ticaret yapacaksınız, alım satım, marketiniz var, efendim yumurta dükkanınız var, ayakkabı tezgahınız var, yani alım satım yaptığınız bir yer var. Bir Müslüman olarak dükkan açmadan önce, alım satım yapmadan önce, daha kasayı açmadan, para almadan, mal vermeden, satış yapmadan, alım satım yapmadan önce yapacağım bir şey var. Nedir? Ticaretin farzları. İslam hukukuna göre ticaretin farzı var, ticaretin vacibi var, ticaretin sünneti var, ticaretin haramları var, ticaretin mekruhları var, ticaretin müfsitleri var. Namazın farzı olduğu gibi ticaretin de farzı var. Onlar olmadan ticaret olmaz. Soruyorsun namaz kılan Müslümana, namazın farzı kaçtır? Ne diyor? Namazın farzı 12'dir hocam. Tamam. Peki ne iş yapıyorsun? Ticaret yapıyorum diyor Müslüman. Peki ticaretin farzı kaçtır? Hani ticaretin farzı var. E hocam diyor, hiç böyle bir şey duymadım. Ticaretin de farzı olur mu diyor. Alır satarsın diyor. Peki namazın müfsitlerini say diyorsun. Ne zaman namaz bozulur? Namazın müfsitleri. Sayıyor veya sayamıyor. Peki ticaretin müfsitleri nedir? Ticaretinizi bozan, kazancınızı harama çeviren hareketler var. Bunlar nedir? Hiç duymadım bunları diyor. Niye ticaret yapıyorsun? O halde İslam'a göre ticaret nasıl yapılır? Mal nasıl alınır, nasıl satılır? Mal nasıl üretilir, nasıl tüketilir? Bunları eğer kitaba göre okumadan ticaret yapıyorsanız bütün kazancınız vallahi haramdır. Ticaretiniz yoktur sizin. Evvela bunun ilmini alacaksın. İlim, ilim, ilim. Neye göre ticaret yapıyorsunuz? Ticaretin haramı var, helali var. Meşrusu var, gayri meşrusu var. Temizi var, pisi var. Nasıl ayırt edeceksin? Ancak ilimle. İlim elde etmeden dükkan açamazsın. Müslümanlar, demek ki imandan sonra ilim gelir. Bunu yerleştireceğiz, içimize sindireceğiz, kabul edeceğiz. Ve arkasından hayata devamlı olarak ilim ile intikal edeceğiz. Üretim kaynaklarımız, bakın bugün Türkiye'nin nüfusu 65 milyon diyorlar. Hadi siz 60 milyon deyin. Üretim yapamıyoruz. 65 milyon insan, 65 milyon insana yetecek kadar mal ve hizmet üretemiyor. Niye? İlim sahibi değil. İlim yok. Akıl yok demiyorum. Bakın akıl var, ilim yok. Her zaman söylüyoruz. Bir Hollanda, gayrimüslim bir memleket, Hristiyan bir ülke, Hollanda, nüfusu 15 milyon. Bizim dörtte birimiz kadar. Bizim nüfusumuza göre Hollanda'nın nüfusu dörtte birimiz 15 milyon. Fakat o 15 milyon insan öyle üretim yapıyorlar ki 350 milyonluk Avrupa kıtasının etini, sütünü, yağını, yoğurdunu, peynirini, tavuğunu, hindisini, kazını tek başına yetiştirebiliyor. O kadar hayvan yetiştiriyor. Bizim paramızla şu anda Rotterdam'da bir kilo et 150 bin lira. Bizim paramızla. Bizim memleketimizde etin kilosu Dudullu'da 400 bin lira. Niye? Üretemiyorsunuz ki. Üretim yapamıyorsunuz. İlim sahibi değilsiniz. İlim kimdeyse kuvvet onladır. Teknoloji yani teknik ilimler kimdeyse hakimiyet ondadır. Tek başına bakınız ne diyorum size. Hollanda tek başına bütün dünyanın bahusus Avrupa kıtasının tamamının sütünü veriyor. Etini veriyor. Yumurtasını veriyor. Daha evvel anlatmıştım. Ben 73 yılında Hollanda'da kaldım. Vallahi bana bir çiftlik gezdirdiler, gösterdiler. Bir inek gördüm. İneğin kuyruğuna yakın yerde alüminyumdan bir plaka takmışlardı. Plaka. Üzerinde yazıyordu. Bu ineğin ağırlığı 1500 kilo. 1,5 ton. Adamlar yetiştiriyor. Bunun fennini bulmuşlar. İlmini bulmuşlar, araştırma yapmışlar, enstitütü kurmuşlar, profesör yetiştirmişler, doçent yetiştirmişler. Daha fazla nasıl et üretebiliriz? Bir hayvandan daha çok ne kadar süt alabiliriz? Adamlar kafasını buna işletmiş. İlim sahibi olmuşlar. Korkunç mal ve hizmet üretiyorlar. Gelin Belçika'ya, orayı da dolaştım. Bizim nüfusumuz 60 milyon, Belçika'nın 10 milyon. Bizim kaçta kaçımızı söyleyin? 6'da birimiz, Bizim nüfusumuzun 1/6, 10 milyon. Ama o bu 10 milyon o kadar mal üretiyorlar, o kadar hizmet üretiyorlar ki, geçen sene dış ticareti, Belçika'nın 10 milyon nüfuslu Belçika'nın dış ticaret hacmi, yani yaptıkları ve dışarıya sattıkları malın kazandıkları para 300 milyar dolar. 300 milyar dolar. 10 milyon insanın yapıp dışarıya sattıkları mal ve hizmet 300 milyar dolar. Türkiye'nin nüfusu 60 milyon. 6 kat fazlayız. Geçen sene bizim yapıp da dışarıya sattığımız malın neticesi 50 milyar dolar. Onların 300 milyar, bizim 50. Niçin? 6 kat fazla bizden bu adamlar. Vay zavallı Türkiye. Bizi bu hale getirenler nasıl hesap verecek Allah'a? Nasıl hesap verecekler bizi yönetenler? Bizi yönetenler, bizi yönetenler nasıl hesap verecekler Allah'a? Nasıl hesap verecekler? Benim 6 kat küçüğüm olan 10 milyon nüfuslu bir Belçika 300 milyar dolar mal üretebiliyor, üretim yapabiliyor. 60 milyonluk nüfus 50 milyar dolarlık mal üretemiyor. Allah'tan korkun Müslümanlar. Ve devletimiz dileniyor. Memurların maaşını ödemek için vallahi dışarıdan para dileniyor Türkiye. Ayıp, utanmıyor bu adamlar. Ya bunları söylediğimiz zaman da Timurtaş Hoca çok ağır konuşuyor canım, böyle hoca olmaz diye benim arkamdan hayvanca konuşmalar duyuyorum. Hakkı söyleyeceğiz. Hakkı söylemekle mükellefim. Ben sizin yüzünüzden cehenneme gidemem. Kur'an'da şu ayet var. Yoldan çıkmış, sapıtmış, rezil olmuş bir millete tebliğat yapılıyor, nasihat ediliyor, vaaz ve irşat ediliyor. Bir kısmı da diyor ki, لِمَ تَعِزُونَ كَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا Hoca efendi diyor, bakın Kur'an'ın ifadesi bu. Sen bu yoldan çıkmış, sapıtmış, rezil rüsvay olmuş, dilenci olmuş bu millete niçin vaaz ediyorsun? لِمَ تَعِزُونَ Niçin vaaz ediyorsun? Bitmiş bu adamlar, niçin konuşuyorsun? لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا Bu topluluğa niye vaaz ediyorsun? Ki öyle bir topluluk ki Allahu mühlikühüm. Allah o milleti kahretmiş. Niçin konuşuyorsun, vaaz ediyorsun de soruluyor. Cevap, onların cevabını Kur'an-ı Kerim nakledi. قَالُوا مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbül alemine mazeretimizi beyan edelim. Ya Rabbi biz gerekeni söyledik diyelim. Benim vazifem söylemektir. Vazifem söylemektir. Hakkı söylemektir. Ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabır. Ben sizden korkarak, İmez Sanayi sitesinden korkarak konuşursam vallahi cehenneme giderim. Beni kimse cehennem postalayamaz. Gerçekleri söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz. Niçin bu hale geldik Müslümanlar? Bakın 65 yaşındaki adama soruyorum. Abdest almanın altyapısı istibradır. Bana şu istibrayı anlat diyorum, duymadım diyor. Halbuki bir namaz hocası, namaz hocası diye kitaplar var piyasada. Adı namaz hocası. Alsa bir saat okusa bütün bunları öğrenecek. Bir saatlik ya, ver şu mesaini. Ver şu kafanı, şu an bir saat ne var? Soruyorum, şurada namaza geldi. Cuma namazına geldiniz. İçinizde bir kısım Müslümanlar sadece cumadan cumaya namaz kılıyor. İçinizde bir kısım Müslümanlar da 5 vakit kılıyor. Bir şey demiyoruz. Ancak her yerde söylediğim, burada da söylüyorum. Namaz, ilim olmadan namaz kılınmaz. Namazda okunması farz olan, biliyorsunuz, Sure-i Fatiha var. Fatiha'yı okuyacaksın. Fatiha olmadan namaz olmaz. Fatiha'dan sonra zamm-ı sure, yani Kur'an'ın surelerinden okuyacaksın. Yani namazda Kur'an okumak farzdır. Namazda Kur'an okunmadan namaz olmaz. Soruyorum şimdi size. İçinizde bugüne kadar namaz kılan kardeşlerim, okuduğunuz surelerin elem terenin, li ilafinin, eraeytellezinin, inne ataynanın, okuyorsunuz bunları. Acaba doğru mu okuyorsunuz, yanlış mı? Hatalı mı okuyorsunuz, hatasız mı? Bir hafız efendinin önüne oturup da bu sureleri hocam biz okuyalım, siz dinleyin, eksiğimiz, noksanımız, yanlışımız varsa bize öğretin diye bir hocanın önüne oturmadan namaz kılıyorsanız namazınızdan vallahi ben şüpheliyim. Havaya namaz kılıyorsunuz. İlim olmadan namaz olmaz. İlim olmadan abdest olmaz. İlim olmadan Beytullah'a gidilmez. İlim olmadan medeni olunmaz. İlim olmadan kuvvetli olunmaz. Onun için imandan sonra ilim gelir. İman, ilim, amel, bu 3 esası bellemeden bir yere varamazsınız. Varamayız Müslümanlar. Yeryüzüne değil hakim olmak, daha kendi kendimize hakim olamayız. Kendi kendimize. Bakın dünyaya hakim olanların haline. Akşam bir fırsat oldu da haberlere baktım televizyonda. Rusya'nın başındaki devlet başkanını gördünüz akşam. Önüne gelen kadına çimcik atıyor. Sarhoş, berduş, namussuz, şerefsiz bir adam. Ama dünyaya hakim. Vay zavallı dünya. Dünya kurulduğu günden bugüne kadar böyle perişan olmamıştı. Önüne gelen kadına çimdik atıyor. Rus devlet başkanı. Bakın dünya kimlere kaldı. Müslümanlar yeryüzüne hakim olmazsa böyle zaniler ve caniler hakim olur. Bunun suçlusu Müslümanlardır. Amerika'ya bakın, her zaman söylüyorum. Amerika ile alakalı yaptığımız konuşmalar bazı kardeşlerimizin zoruna gidiyormuş. O senin niye zoruna gidiyor kardeşim? Amerika'yı görüyorsunuz. Uzay boşluklarında dolaşıyor. Okyanusların dibine iniyor. Daha kendi ülkesindeki siyahlarla beyazları barıştıramamış. Böyle medeniyet yerin dibine batsın. Bak siyahların haline bakın. Siyah beyaz kavgası Amerika'nın 1 numaralı meselesi. Adam kalkmış bu haliyle dünyayı idare ediyor. Sen evvela zencileri idare et. Şerefsiz Amerika. Kardeşler, her kürsüye çıkışımız bir elem ve ızdırap oluyor. Şuraya çıkıyorum ki en az 1 saat Kur'an'dan ayetler alarak size nakledeyim. Günümüzün meselelerini de ayetlerle, tefsiriyle bağlantı kurarak en az şurada 1 saat vaaz edeyim. Fakat vallahi geç geliyorsunuz. İş adamlarına sesleniyorum. Atölye sahiplerine sesleniyorum. İmez sanayi sitesinin sahiplerine, maliklerine, kiracılarına, iş sahiplerine sesleniyorum. Buraya vaaz için gelmek isteyen işçilere, kalfalara, ustalara, elemanlara izin vermezseniz bütün Müslümanların ve şehitlerin elleri yakanızda kalsın. Gönderin camiye ya, ne olmuşsunuz? Bak şöyle bir cami yapmışız buraya. Muhteşem bir cami. Ama ezana 20 dakika kala kimse yok. Böyle cami istemiyorum ben. Böyle cami olmasın. Camiler dolup boşanmalıdır. Dolup taşmalıdır. Camiler heybet içinde olmalıdır. Issız kalmamalıdır. İmesin yöneticileri, imesin sahipleri, imesin malikleri. Bu camiyi şenlendirin. Bu camiyi doldurun cemaatle. Bu camiyi besleyin. Bu camide ilim olsun. Bu camide israf olsun. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Çıkıyorum anlatacaklarımın dörtte birini anlatamadan tık tık tık tık ezan okundu diye ses geliyor. Vallahi bunalım geçiriyorum. 20 dakikada ben ne anlatacağım? Bilmece bulmaca oynayamam ben burada. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Kardeşler çok hizmetler var. Çok hizmetler var. Hangi birini söyleyeyim? Hangi birini? Bakın burada bizim az çok bir inşaatımız var. Gidin Dudullu'ya, İmam Hatip Okulu'nun inşaatı başladı. Umraniye İmam Hatip Okulu Lisesi inşaatı başladı. Temel atmışlar. Vallahi hayır sahibi, hizmet sahibi Müslümanları bekliyorlar. Temel atmışlar. 3500 talebenin okuyacağı okul yapıyorlar. 20 dönüm arazi üzerine. Dudullu merkezinde. Gidelim, görelim, gezelim, hizmet edelim. Vallahi mülkiyetlerimiz bizi aldatıyor. O gün gazetede Dinar depreminden sağ kurtulan bir Müslümanın sözü beni çok dikkatimi çekti. Diyor ki 40 sene çalıştım diyor, 7 katlı bir bina yaptım diyor. Tam 40 yılımı aldı diyor bu bina. Allah bu binayı bana 40 senede verdi diyor. Fakat zelzelede 4 saniye sallandı, bu 7 katlı bina elimden aldı diyor. Şimdi anladım ki veren de Allah'mış, alan da Allah'mış diyor. Veren Allah'tır, alan Allah'tır. Gidin Dinar'ı gezin, ibret için gidin. Biz de birkaç arkadaşla gideceğiz yakında Dinar'a. Diyor ki zengin, fakir, amir, memur, hakim, mahkum hepsi çadırın içinde eşit hale gelmiş. Ne zengin var ne fakir var. Veren Allah, alan Allah'tır. Aldanmayalım servetimize. İslam'a hizmet ediniz. İmam Hatip okulları çığ gibi gelişsin. Yapmayın etmeyin Müslümanlar. İşte neslimizin Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullara kadar genelge yollamış. Aman eroin yayılıyor, kokain yayılıyor, esrar yayılıyor, morfin yayılıyor diye Milli Eğitim Bakanlığı okullara sahip olamıyor. İmam Hatip okullarına yardımcı, destek, hizmet, himmet sahip olalım. Bütün gayretimizi verelim diyorum. Ebedi aleme giderken rahat gidelim, ferah gidelim. Allah cümlemizi dünyasıyla ve ahiretiyle İslam'ı yaşayan mümin kullarına ilhak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.